Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, Wigilia. 24 grudnia jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Edukacji proponuje nauczycielom internetowy czat zamiast rozmów przez telefon. Myślę, że łatwiej będzie się skontaktować ze mną na czacie pomiędzy 12.30 a 13.30. Pedagodzy mają dzwonić i pytać, czy Joanna Kluzik-Rostkowska jest w pracy, tak jak oni. Samolot Koalicji Państw Zachodnich zestrzelony nad Syrią. Dżihadyści schwytali pilota bombowca z Jordanii. W Mińsku za 2 godziny kolejna runda rozmów o procesie pokojowym na wschodzie Ukrainy. Część nauczycieli jest dziś w pracy. Takie są przepisy i kilka tygodni temu przypomniała o tym Joanna Kluzik-Rostkowska. Minister edukacji naraziła się jednak środowiskom nauczycielskim. Pedagodzy skrzyknęli się w internecie i postanowili sprawdzić, czy pani minister też w Wigilię pracuje. 10 tysięcy osób ma dzwonić do resortu o 13. Joanna Kluzik-Rostkowska już kilka dni temu zapewniała. Oczywiście, że będę 24 w pracy, ponieważ nie wzięłam na ten dzień urlopu. Ale pojawiła się u szefowej resortu wątpliwość. Mam taki podstawowy problem, że jak oni wszyscy zadzwonią o 13, to się mogą nie dodzwonić. Dlatego organizuję czat internetowy na Facebooku. Myślę, że łatwiej będzie się skontaktować ze mną na czacie pomiędzy 12.30 a 13.30 niż w sytuacji, w której te 10 tysięcy osób o 13.00 postanowi do mnie zadzwonić. Kiedy tylko ten czat się rozpocznie, będziemy go dla Państwa śledzić. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zestrzelili nad Syrią samolot Koalicji Państw Zachodnich. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że zatrzymali pilota bombowca pochodzącego z Jordanii. Samolot zestrzelono w pobliżu miasta Rakka. Kierowana przez Amerykanów Koalicja Państw Zachodnich od kilku miesięcy przeprowadza ostrzały z powietrza pozycji dżihadystów, by powstrzymać ich ofensywę w Iraku i Syrii. Zwolennicy Państwa Islamskiego zdobywają kolejne tereny w tych krajach, zaprowadzając w nich kalifat. Białoruska stolica przygotowuje się do spotkania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Jak informuje nasz korespondent, rozmowy powinny się rozpocząć o godzinie 15 czasu obowiązującego na Białorusi, czyli gdy w Warszawie będzie godzina 13. Decyzja o przeprowadzeniu spotkania w Mińsku zapadła w poniedziałek po rozmowach telefonicznych prezydentów Rosji, Ukrainy, Francji i kanclerz Niemiec. Białoruskie media cytują Pawła Klimko, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który powiedział, że w trakcie spotkania omówiona zostanie kwestia wprowadzenia w życie ustaleń z Mińska. Podczas spotkań grupy kontaktowej we wrześniu podpisano protokół i memorandum regulujące zasady przerwania ognia i procesu pokojowego na południowym wschodzie Ukrainy. Ustalenia mińskie nie są jednak do końca przestrzegane. Tymczasem Denis Puszylin, przedstawiciel separatystów z Doniecka, wymienił 4 kwestie, które mają być poruszone w trakcie rozmów. Chodzi o wymianę jeńców, zdjęcie blokady gospodarczej Donbasu, wprowadzenie przez Ukrainę ustawy o szczególnym statusie tego regionu oraz wycofanie artylerii i broni rakietowej na bezpieczną odległość od linii rozdzielającej strony. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Do Wigilii już tylko kilka godzin. Czas odliczają nie tylko ci, którzy gotują lub kupują ostatnie prezenty, ale także konstruktorzy bożonarodzeniowych szopek. Te najstarsze sięgają przełomu XIX i XX wieku. Nowoczesne są zaś coraz bardziej rozbudowane, mówi Witold Turdza, wieloletni juror w krakowskim konkursie szopek. Z roku na rok one są nieco odmienne. Dochodzą różne elementy, których do tej pory nie było w szopkach. Nagle się okazuje, że mnóstwo budowli wartych jest uwiecznienia w szopce i sięga się po nowe wzory. W tradycyjnej szopce nie może zabraknąć też zwierząt, osła i wołu oraz owiec. Zupełnie inna fauna towarzyszyć będzie obchodom Wigilii na Antarktydzie. 40 polskich polarników mieszkających na stacji imienia Henryka Arctowskiego spędzi ją w towarzystwie fok i pingwinów. Dziś naukowcy sprzątają budynek, a potem szykują uroczystą wigilijną kolację. Pierwszej gwiazdy na niebie raczej nie zobaczą, bo za południowym kołem podbiegunowym panuje dzień polarny. O północy, zgodnie z tradycją, wszyscy polarnicy idą do kapliczki znajdującej się kilkaset metrów od i czytają fragmenty Biblii. Na Antarktydzie teraz szczyt lata, tylko nieco chłodniej niż w Polsce, od 0 do 5 stopni. To był serwis Trójki. 5 stopni u nas pokazują dziś termometry w Suwałkach, w Lublinie 7, w Łodzi i Poznaniu 9, najcieplej w Szczecinie aż 10 stopni. Wszędzie niestety pochmurno i deszczowo, choć miejscami ma się przejaśniać. Także w ten najważniejszy w roku wieczór i w nocy wigilijną wszędzie możliwy deszcz, a na północnym wschodzie będzie on przechodził w opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11:05. Do południa. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. She was his girl. He was her boyfriend. She'll be his wife, make him her husband. A surprise on the way, any day, one healthy little giggling, dribbling baby boy. The wise men came, three made their way to shower him with love while he lay in the hay. Shower him with love, love, love, love, love, love, love, love was all around. Not very much of his childhood was known. Kept his mother Mary worried, always out on his own. He met another Mary who for a reasonable fee, less than reputable, was known to be his heart for love. Love, love, love, love, love, love, love. All around. When Jesus Christ was nailed to his tree, said, oh daddy, oh, I can see how it all soon will be. I came to set a little light on this darkening scene. Instead, I fear I've spilled the blood of our children all around. The blood of our children all around. The blood of our children's all around. So I'm told, so the story goes, the people in New were less than golden hearted gamblers and robbers, drinkers and jokers, also searchers like you and me, like you and me. Rumors insisted he soon would be for his deviations taken into custody by the authorities less informed than he. Drinkers and jokers, also searchers, searching for love, love, love, love, love, love, love. nations were made for a celebration day. He said, eat this bread, think of it as me. Drink this wine and dream it will be the blood of our children all around. The blood of our children all around. The blood of our children's all around. Father up above, why in all this anger do you fill me up with love? Love, love, love, love, love, love, love was all around. Father up above, why in all this hatred do you fill me up with love? Film, love, love, yeah. Love, love, love. Love, love. And the blood of our children all around. Do południa @polskieradio.pl. Barszcz czy grzybowa? Pani Julia pisze tak. Moja babcia zawsze robi zupę śliwkową z suszonych śliwek, zabielaną śmietaną. Pochodzi z okolic Częstochowy, z miejscowości o nazwie Miłość. Do południa opowiadamy Państwu razem z Agnieszką Kręglicką o wigilijnych daniach, które poza smakiem niosą ze sobą wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia osób, których brak, ale również pewną wyjątkową symbolikę. Już za chwilę danie dziewiąte. Liza, Liza and I. Famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I. Daddy writing unanswered love. Mak to jest kolejne danie, które zbliża nas do zmarłych. Mak działa usypiająco i on jest od bardzo dawna z nami, czyli był tutaj, nim zaczęliśmy świętować narodziny Chrystusa. Był daniem znowu dla zmarłych. Ten ucierany mak, taka masa makowa, kremowy, gładki, słodki, słodzony miodem, to jest jedno, ale pamiętajmy też o samych ziarenkach. Przypomnijmy sobie, kiedy jeszcze w dawnych czasach makówki rosły na polu, to taki mak wysypany na dłoń, prosto z makówki i wylizany językiem, dawał tyle przyjemności i tyle smaku, że warto też od czasu do czasu, nie bojąc się tego, że ślady maku zostaną nam na zębach, użyć maku jako posypki takiej właśnie surowej. I jeżeli mamy gdzieś, brakuje nam dekoracji, to w kolacji wigilijnej mak będzie bardzo dobrym akcentem, który może się pojawić przy wielu daniach. Mhm. Kluski z makiem. Kluski z makiem koniecznie. Sam mak ucierany z miodem i z cytryną i z bakaliami, z konfiturą wiśniową. To jest znakomite. Można też tę masę wykorzystać i upiec ją na kruchym spodzie. A, no właśnie, jeszcze mak z łamańcami, czyli z takimi kruchymi ciasteczkami, którymi się nabiera masę makową. O, rany, to tego nie znałam. Warto wykorzystać kruche ciasteczka. To jest coś, co też przed świętami razem z piernikami można zrobić. Jaki jest pani sposób na dobry, wilgotny makowiec? Sama masa makowa musi być dobrze przygotowana i właściwie cała tajemnica tkwi w tym, żeby ta masa była dobrze zbalansowana w słodyczy i w kwasie i w tłuszczu, dlatego że mak bardzo lubi masło. i łyżka kwaśnej śmietany też dobrze robi masie makowej. Sometimes it's all a big surprise, 'cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. Czas już powoli przejść do słodkości. Kolacja wigilijna, jak każdy świąteczny posiłek, musi skończyć się deserem za 5 minut o pierniku. I wanted you thin-fingered. piernik na wigilijnym stole już stoi, on robiony dużo wcześniej. Często taki piernik powinien w lodówce odpoczywać nawet kilka tygodni. Och, to ciasto szczególnie. Mm-hmm. Och, te legendy o piernikowym cieście, to naprawdę sanepid by się złapał za głowę, kiedy mistrz piekarski w Toruniu, kiedy rodziła mu się córka, szykował ciasto piernikowe, żeby jej dać to ciasto dojrzałe z okazji zamążpójścia. No, wtedy daty ważności produktów do spożycia miały jakieś trochę inne znaczenie. Dobrze jest zrobić taki piernik dojrzewający, chociaż wydaje mi się, że zapominamy o tym i w listopadzie mało kto piernik nastawi. Na szczęście jest dużo takich przepisów, które są dużo szybsze. Prócz piernika ciasta takiego mięsistego, no to pamiętajmy też przede wszystkim o pierniczkach, bo to pierniczki są obowiązkowe z powodu młodzieży i dzieci, które te kształty wycinane tak bardzo lubią. I rzeczywiście fajnie się pierniki chrupie z herbatą gdzieś już przez całe święta, jak one się pojawiają i są w domu. Powinny być, moim zdaniem powinny być obowiązkowe. Pierniczki. Pierniczki. A piernik, który najlepszy przygotowuje na świecie ciocia Barbara, dobrze jest przełożyć jakimś kwaśnym dżemem. U mnie będzie mirabelkowy w tym roku, bo wspaniale obrodziły mirabelki i dużo dżemu mirabelkowego się pojawiło. Ja też lubię, kiedy piernik nie jest lukrowany, nie jest specjalnie zdobiony, tylko troszeczkę się właśnie zestarzeje, kiedy nie zjemy go całego na początku i on potem trzyma dobrze swoją jakość, formę. Tak, jakość. Formę. Mhm. Kiedy szykujemy piernik, dodajemy do niego miód, to ten miód zawsze podgrzewamy i niestety musimy wtedy się pożegnać z dobroczynnym wpływem miodu na nasze zdrowie, dlatego że te delikatne składniki, które są takie dobre dla zdrowia w miodzie, nie znoszą wysokiej temperatury. Więc jeżeli chcemy jeść piernik dla zdrowia, to jedzmy go dla przyjemności, a dla zdrowia łyżkę miodu obok. Do tego, albo posmarować kromkę piernika miodem właśnie. A jeżeli nam zostanie piernik po świętach, to trzymajmy go, dlatego że on jest bardzo ciekawą bułką tartą, bardzo dobrą przyprawą. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej matenki. Dzisiaj komu, niechaj siano pod okrusem, zapach sieje tuż pod nosem, niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Dwie Anie, Brachaczek i Rusowicz w Pastorałce Radosnej, ona też na płycie Święta bez granic. Chcę też Państwu przypomnieć, że powoli zbliżamy się do pewnego muzycznego plebiscytu. 20. jubileuszowy top wszechczasów za nami. Ciekawe, jak to zestawienie będzie wyglądać w tym roku. No a w zeszłym, na czwartym miejscu... Jesteśmy już pod koniec naszej podróży przez wigilijną kolację. No i dobroczynny kompot z suszu. No znowu, to jest takie danie love it or hate it, tak? Albo kochasz, albo nienawidzisz, wobec którego trzeba się określić, bo ten smak jest bardzo wyraźny, szczególnie jeżeli używamy owoców suszonych w dymie i one są lekko wędzone, to połączenie słodyczy, owocowości, a jednocześnie wędzonki, która ma dla nas skojarzenia no takie wędlinno-serowe, jest wyzwaniem. I na pewno jest czymś bardzo ciekawym dla obcokrajowców. Jeżeli chcemy, żeby kompot suszu nie był takim brązowym burasem, to można do niego dodać kilka liści hibiskusa. I wtedy nabierze pięknej czerwieni, a jednocześnie hibiskus neutralizuje słodycz owoców. Szczególnie w tej chwili, kiedy tak się bardzo staramy, żeby wszystko było słodkie, słodkie, słodkie. Jabłka są słodkie, śliwki są słodkie, coraz słodsze. To kwasu nam brakuje i ja lubię dodać właśnie kilka listków hibiskusa. Mm-hmm. Ten kompot suszu chyba pomaga nam poradzić sobie z tą kolacją. Koniecznie, tak. Mm-hmm. Całe szczęście, że go pijemy do kolacji, dlatego że suszone śliwki, wiadomo, dobrze działają na przewód pokarmowy, dobrze działają na trawienie i fajnie jest, kiedy on jest wystawiony na balkon i taki bardzo zimny. Och, to jest bardzo przyjemne. A suszone owoce z tego kompotu? Coś można z nimi zrobić, jeśli je jakoś. Kompot suszu to trochę jak deser chyba. No, kompot w ogóle, bo u nas kompot w Polsce stał się napojem. Natomiast kompot i kompotiera w kuchni francuskiej to jest deser. Swoją drogą kompot i kompost to jest ten sam źródłosłów i chodzi tutaj o mieszanie się, czyli powinien być on wieloskładnikowy we Francji to są owoce gotowane w krótkim syropie, tak, że tego płynu jest tam niedużo i je się głównie owoce, które namakają, czy dosładzają się, czy nabierają aromatów przypraw, goździków, wanilii i podaje się je w miseczkach, a u nas w szklance do picia. W owocach suszonych jest bardzo dużo smaku, dużo esencji, w związku z tym nie poprzestajmy na jednym zagotowaniu kompotu. Jak już odlejemy ten pierwszy kompot, który jest taki bardzo mocny, to wlejmy wodę jeszcze raz i jeszcze raz zagotujmy. A kiedy już dojdziemy do tego, że ten płyn nie będzie taki mocno kompotowy, no to wtedy już te owoce będą rozgotowane. A czy ten kompot z owocami już po ugotowaniu powinien chwilę postać? Nie wiem, trzeba go zrobić 2 dni przed Wigilią? Przede wszystkim powinniśmy to zrobić 2 dni przed Wigilią, żeby mieć potem czas na przygotowanie wszystkich innych rzeczy, więc rzeczywiście z planowaniem Wigilii jest tak, żeby rozłożyć ją w czasie, bo chociaż dobrze znamy te dania, chociaż co roku powtarzamy te same, to jeżeli przygotowujemy samodzielnie całość, no to jest to bardzo dużo roboty. Na szczęście kilka z tych dań można zamrozić. Pierogi na przykład zupełnie dobrze zachowują się po rozmrożeniu. That's long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Reindeer's pull a sleigh. Santa's the reindeer pull a sleigh. Reindeer's sleigh, come our way. Ho, ho, ho, cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Nixon, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Carter, Reagan, Bush, and Clinton. When you stay, come my way. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red, special night. Do południa. Wspominałyśmy już, że dzieci niewiele mają takich wigilijnych dań, które lubią, że to taka trudna kolacja dla dzieci. Trudna przede wszystkim, bo ćwiczy cierpliwość, nim się dorwiemy do prezentów. To głównie dlatego. I trochę zawsze jest jednak tego terroru w domu, że zaraz musicie zjeść ładnie, to wtedy będziemy rozpakować prezenty. Ale my jako dzieci znajdowaliśmy różne rzeczy na wigilijnym stole, które nam pasowały. Ja byłam fanką od zawsze kiślu z żurawiny. I ten kisiel można robić na kilka sposobów. Można żurawinę gotować i zagęszczać mąką ziemniaczaną, tak jak się robi tradycyjny kisiel. Ale odkryłam też, że jak się w bardzo dobrym mikserze takim z mocnym silnikiem naprawdę utrze żurawinę z cukrem surową, tak żeby roztarły się jej nasiona, ziarenka, żeby nie trzeszczały w zębach, to konsystencja tego deseru, tego przecieru jest dokładnie kiślowata, a mamy żurawinę niegotowaną, surową, najzdrowszą, tak mocną, tak wspaniałą, tak pełną żurawinowości, że aż mi ślina cieknie. Nie gotujemy tego, nic z tym kompletnie nie robimy, tylko żurawina posłodzona, bardzo dokładnie zmiksowana. I ona się robi taka gęsta, bo żurawina generalnie ma dużo chyba pektyn, tam nie za bardzo nawet trzeba ją czasem, jak robimy dżem żurawinowy, nie za bardzo ją trzeba. I w ogóle nie trzeba walczyć, ponieważ ona też jest bardzo cierpka i kwaśna, to cukru musimy dać sporo, żeby zrównoważyć smak, a jednocześnie to jest wszystko doskonale zakonserwowane. Taki kisiel właściwie się nie psuje, bo i pektyny, i ta moc żurawiny i cukru utrzymuje to w świetnym stanie. A to świetny pomysł i dla dzieci nie tylko, i bardzo prosty. Zmiksowana bardzo dobrze żurawina z cukrem. Z cukrem, na surowo. Wcześniej umyta i to będzie jednocześnie duża dawka witamin. No i mamy jeszcze racuchy. Co damy tym dzieciom? No właśnie, co damy dzieciom? Racuchy koniecznie. Racuchy drożdżowe, krótko smażone lewa, prawa, tak żeby one jeszcze urosły na patelni i posypywane tylko cukrem pudrem. Mogliśmy biegać dookoła stołu z tymi racuchami w ręku z wielką przyjemnością, bo to było właśnie takie danie dla dzieci. W mojej pamięci też fasola z miodem i z cytryną jest daniem, które dzieci lubią. Nieźle sprawdzają się pierogi. No i ten ziemniak na początku, który podajemy ze śledziami. Moje dzieci po prostu dodają do niego łyżkę masła i są wtedy bardzo zadowolone. To pani Agnieszko, jeszcze tak na koniec. Kulinarna rada, coś w ostatniej chwili zupełnie nie wyszło. No to katastrofa. Znaczy, jest szansa, że jak tych dań jest tyle i najczęściej wychodzi nam więcej niż 12, no to możemy takie danie, jeżeli jest nieudane, no niestety odsunąć na bok i nie podawać. Ja myślę, że tę decyzję w kuchni trzeba podjąć bardzo odpowiedzialnie. Jeżeli jest dobre do zjedzenia, nadaje się do zjedzenia, podajemy i nie krygujemy się. Nie mówimy, och, nie wyszło mi, albo słabo mi wyszło, tylko podajemy i czekamy na reakcję gości, dlatego że oni, kiedy próbują, czują coś zupełnie innego niż my, które stałyśmy przy kuchni i próbowałyśmy długo w czasie gotowania. Kiedy danie jest zaserwowane, a my jesteśmy głodni, to ono smakuje dużo lepiej, więc bardzo proszę nie obniżać jego jakości jakimś krygowaniem się wcześniejszym. Natomiast na przesolenie właściwie nie ma sposobu. Jeżeli naprawdę przesoliliśmy... Ziemniak wrzucony, jakieś takie są legendy. Można oczywiście zwiększać ilość tej potrawy, czyli... Dolać wody na przykład. Neutralizować sól, tak, czyli proporcje zmieniać. No ale wtedy może warto też przygotować to danie od początku i nie mierzyć się z tym problemem. Nie jest źle, kiedy uważamy, że coś jest za kwaśne lub za słodkie, dlatego że te dwa smaki bardzo pięknie się równoważą, a i tak neutralizują, wzmacniając całość, czyli możemy więcej dodać kwasu i więcej dodać cukru i znowu więcej kwasu i więcej cukru i to razem będzie cały czas w równowadze i będzie smaczne i bardzo polskie, bo to jest bardzo polskie połączenie. I jeszcze na koniec trzy słowa, które kojarzą się z dzisiejszą kolacją wigilijną w pani domu. To nie będą trzy słowa. To będą trzy wrażenia. Uwielbiam być razem z rodziną i uwielbiam, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Potrawy wigilijne mają w sobie moc wspomnień i przenoszą nas w czasie. Powinniśmy jadać je częściej. to jest.